นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะนันทโกวาทสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่766มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลนางมหาประชาบดีโกตมีภิกษุณีพร้อมด้วยภิกษุณีประมาณ500รูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้ยืนณที่ส่วนข้างหนึ่งและได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงโอวาทสั่งสอนพวกภิกษุณีจงรับสั่งแสดงธรรมแก่พวกภิกษุณีเถิดก็สมัยนั้นแลภิกษุผู้เถระทั้งหลายย่อมโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันแต่ท่านพระนันทกะไม่ปรารถนาจะโอวาทพวกภิกษุณีโดยเป็นเวรกันลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าอานนท์วันนี้เวรโอวาทภิกษุณีโดยเป็นเวรกันของใครน้อแลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งปวงทำเวรโอวาทภิกษุณีโดยเป็นเวรกันหมดแล้วเว้นแต่ท่านพระนันทกะรูปนี้ไม่ปรารถนาจะโอวาทผู้ภิกษุณีโดยเป็นเวรกันพระเจ้าข้าต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับท่านพระนันทกะว่านันทกะเธอจงโอวาสั่งสอนพวกภิกษุณีเธอจงกล่าวแสดงธรรมกถาแก่พวกภิกษุณีเถิดท่านพระนันทกะทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วครั้นภายในเวลาหลังอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปยังวิหารราชการามแต่รูปเดียวภิกษุณีเหล่านั้นได้เห็นพระนันทกะเดินมาแต่ไกลจึงแต่งอาสนะและตั้งน้ำสำหรับล้างเท้าไว้เมื่อท่านพระนันทกะล้างเท้าและนั่งบนอาสนะที่จัดไว้แล้วได้กล่าวกับนางภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลายจะต้องมีข้อสอบถามกันแลในข้อสอบถามนั้นน้องหญิงทั้งหลายรู้อยู่พึงตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือน้องหญิงรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยน้องหญิงรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้าในเรื่องนั้นเมื่อนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระนันทกะจึงได้กล่าวว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรตาหูจมูกลิ้นกายและใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าเมื่อก่อนพวกดิฉันไม่ได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงในตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราว่าไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายถูกแล้วถูกแล้วพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้อยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริง ย่อมมีความเห็นอย่างนี้ล่ะน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหกของเรานั้นไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละพวกเธอทั้งหลายจะมีความสำคัญในข้อนี้ว่าอย่างไรการรู้แจ้งทางตาคือจักขุวิญญาณการรู้แจ้งทางหูคือโสตวิญญาณการรู้แจ้งทางกลิ่นการรู้แจ้งทางลิ้นการรู้แจ้งทางกายและการรู้แจ้งทางใจคือมโนวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์เจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเพราะเมื่อก่อนพวกดิฉันมิได้เห็นข้อนั้นดีด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงว่าการรู้แจ้งทางเอตนะคือวิญญาณทั้งหกของเราไม่เที่ยงแม้เพราะเหตุนี้เจ้าข้าถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาโดยชอบตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนประทีปน้ำมันกำลังติดไฟอยู่น้ำมันก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นไปโดยประการอื่นไส้ของตะเกียงน้ำมันนั้นก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเปลวไฟก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาน้องกันยิ่งทั้งหลายผู้ใดกล่าวอย่างนี้ว่าประทีปน้ำมันที่ติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงที่ไม่เที่ยงมีเปลวไฟที่ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วแต่กล่าวว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแลมีความเที่ยงมีความยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงมีเปลวไฟที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในทั้งหกของเราไม่เที่ยงแต่ว่าอายตนะภายในเสวยเวทนาใดก็ตามจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนั้น ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าค่ะเพราะเหตุว่าเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นๆจึงดับไปเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่มีรากก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาลำต้นก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดากิ่งและใบก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเงาก็ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากมีลำต้นมีกิ่งและใบที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแต่ว่าเงาของต้นไม้นั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าค่ะเพราะเหตุว่าต้นไม้ใหญ่มีแก่นตั้งอยู่โน้นมีรากลำต้นกิ่งและใบไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเงาของต้นไม้ก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าค่ะน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันแหละบุคคลพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายนอกของเราไม่เที่ยงแต่เราอาศัยอายตนะภายนอกเสวยเวทนาใดอยู่จะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาพูดที่กล่าวอย่างนี้ที่ว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยเจ้าค่ะเพราะเหตุว่าเวทนาที่อาศัยอายตนะภายนอกนั้นๆอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นๆแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายนอกนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดขึ้นจากอายตนะภายนอกนั้นนั้นจึงดับไปด้วยเจ้าค่ะถูกแล้วถูกแล้วน้องหญิงทั้งหลายพระอริยสาวกผู้เห็นเรื่องนี้อยู่ด้วยปัญญาโดยชอบตามที่เป็นจริงย่อมมีความเห็นอย่างนี้แหละน้องหญิงทั้งหลายเปรียบเหมือนคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละเนื้อโคแยกส่วนเนื้อข้างในไว้ส่วนหนึ่งแยกส่วนหนังข้างนอกไว้ส่วนหนึ่งในส่วนเนื้อนั้นส่วนใดเป็นเนื้อล่ำเป็นเอ็นเป็นเครื่องในก็ใช้มีดแล่คมอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังข้างนอกออกเอาปิดโคนั้นไว้แล้วกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยแผ่นหนังนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองดังนี้น้องหญิงทั้งหลายคนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าค่ะเพราะเหตุว่าคนฆ่าโคหรือลูกมือของเขาผู้ฉลาดโน้นฆ่าโคแล้วใช้มีดแล่โคอันคมชำแหละเนื้อโคแยกส่วนเนื้อข้างในแยกส่วนหนังข้างนอกไว้เนื้อส่วนใดเป็นเนื้อล่ำๆก็แยกไว้เนื้อเป็นเอ็นเป็นเครื่องในก็ใช้มีดแล่โคอันคมเถือแล่คว้านส่วนนั้นๆครั้นแล้วคลี่ส่วนหนังออกนอกเอาปิดโคนั้นไว้แม้เขาจะกล่าวอย่างนี้ว่าโคตัวนี้ประกอบด้วยหนังผืนนี้เหมือนอย่างเดิมนั่นเองก็จริงถึงกระนั้นก คนั้นก็แยกกันและกันจากผืนหนังนั้นแล้วน้องหญิงทั้งหลายอุปมานี้เราผูกขึ้นเพื่อให้เข้าใจเนื้อความคือส่วนข้างในนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายในทั้งหกส่วนข้างนอกนั้นเป็นชื่อของอายตนะภายนอกทั้งหกส่วนคำว่าเนื้อล่ำในระหว่างเนื้อที่เป็นเอ็นและเครื่องในนั้นเป็นชื่อของนันทิราคะและมีดแล่โคอันคมเป็นชื่อของอริยปัญญาซึ่งใช้ถือแล่ขวานกิเลสในระหว่างสังโยชน์ในระหว่างเครื่องผูกในภายในได้น้องหญิงทั้งหลายโพชฌงค์ที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นเหตุย่อมทำให้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเหล่านี้มีอยู่7อย่าง7อย่างคือเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยความวิเวกอันอาศัยวิราคะอันอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความปล่อยวางย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันแต่ละอย่างทุกอย่างอาศัยความวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลัดคืนน้องหญิงทั้งหลายเหล่านี้แหละคือโพชฌงค์7ที่เมื่อบุคคลเจริญกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นเหตุให้เข้าถึงเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายทำให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนั่นแหละครั้นนั้นท่านพระนันทะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าน้องหญิงทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วลำดับนั้นภิกษุณีเหล่านั้นจึงยินดีอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระนันทะแล้วก็ลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ยืนเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุณีทั้งหลายพวกเธอจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้อภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณหลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานนักพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถ14ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าพระจันทร์พร่องหรือพระจันทร์เต็มหนอแต่แท้ที่จริงดวงจันทร์ก็ยังพร่องอยู่ทีเดียวข้อนี้ฉันใดภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของพระนันทกะทั้งที่ยังไม่มีความดำริบริบูรณ์เลยฉะนั้นเหมือนกันแหละและได้ตรัสกับท่านพระนันทกะว่านันทกะถ้าเช่นนั้นวันพรุ่งนี้เธอก็พึงกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนั้นเหมือนกันเถิดครั้นท่านพระนันทกะรับสนองพระดำรัสแล้วในวันรุ่งขึ้นเวลาเป็นภายหลังอาหารกลับจากการบิณฑบาตแล้วจึงได้เข้าไปหาเหล่านางภิกษุณีเหล่านั้นด้วยลักษณะเดิมและได้กล่าวกับนางภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นว่าน้องหญิงทั้งหลายเราจะต้องมีข้อสอบถามกันและกันในข้อสอบถามนั้นถ้าพวกเธอรู้อยู่ก็พึงตอบว่ารู้ถ้าไม่รู้อยู่ก็พึงตอบว่าไม่รู้หรือรูปใดมีความเคลือบแคลงสงสัยรูปนั้นพึงทวนถามข้าพเจ้า

แต่กล่าวว่าแสงสว่างของประทีปนั้นแลมีความเที่ยงมีความยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้นั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะว่าประทีปน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่โน้นมีน้ำมันก็ไม่เที่ยงแปรปรวนไปเป็นธรรมดามีไส้ตะเกียงมีเปลวไฟที่ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาแสงสว่างของประทีปนั้นก็ต้องไม่เที่ยงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเช่นกันเจ้าข้าน้องหญิงทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าอายตนะภายในทั้งหกของเราไม่เที่ยงแต่ว่าอายตนะภายในเสวยเวทนาใดก็ตามจะเป็นสุขจะเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเวทนานั้นเที่ยงยั่งยืนเป็นไปติดต่อไม่มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาผู้ที่กล่าวอยู่อย่างนั้นชื่อว่ากล่าวโดยชอบอย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เจ้าข้าเพราะเหตุว่าเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นอาศัยปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นแล้วจึงเกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นดับเวทนาที่เกิดแต่อายตนะภายในนั้นนั้นจึงดับไปเจ้าข้าและได้กล่าวธรรมกถาเช่นดังวันวานคือให้เห็นถึงความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในอายตนะภายในอายตนะภายนอกในเวทนาและได้ยกอุปมาถึงเรื่องประทีปน้ำมันถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นและถึงเรื่องของคนฆ่าโคและได้กล่าวเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ครั้งนั้นท่านพระนันทกะกล่าวสอนภิกษุณีเหล่านั้นด้วยโอวาทนี้แล้วจึงส่งไปด้วยคำว่าพวกเธอทั้งหลายจงไปเถิดสมควรแก่เวลาแล้วภิกษุณีเหล่านั้นจึงอนุโมทนาภาสิทธิ์ของท่านพระนันทกะแล้วลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมลาแล้วก็หลีกไปครั้งนั้นแลเมื่อภิกษุณีเหล่านั้นหลีกไปแล้วไม่นานได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในทุกวันอุโบสถ15ค่ำนั้นชนเป็นอันมากไม่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยเลยว่าดวงจันทร์พร่องหรือเต็มหนอแต่ที่แท้ดวงจันทร์ก็เต็มแล้วทีเดียวนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุณีเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ชื่นชมธรรมเทศนาของนันทกะและเป็นผู้มีความดำริบริบูรณ์แล้วฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุณีทั้ง500รูปนั้นรูปที่ล้าหลังกว่าเขาที่สุดก็ยังเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธดำรัสนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลนันทโกวาทสูตรจบฟังธรรมคำพุทธ